Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Benvinguts, benvingudes. Aquí teníem la música per començar el nostre programa d'aquesta setmana, la sisena edició de Jazznàtics, amb The Stanley Clark Trio, amb la companyia de Hiromi i Lenny White, i aquest Global Trick, un duet improvisat que ens arribava des del seu Jazz in the Garden, l'àlbum de The Stanley Clark Trio del 2009. Com hem dit, benvinguts a una nova edició, 60 minuts que compartim amb música com la de Rolando Vergara, des d'aquesta cançó de Mara Portuondo, que es diu Hermosa Habana. Habana, lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana, a ti llega mi canto como gemir de violines que solo tocan para ti. para ti. Discos que acabem de recuperar per als nostres oients, discos que, tot i ser editats com per exemple aquest el 1999, per nosaltres ens acaben de fer a mans, és de Muxie Spanier, dels bons intèrprets del temps de la Segona Guerra Mundial, del 1939 i 1944. Aquest disc es va editar el 97, és de Muxie Spanier i conté peces que recordarem ara mateix d'aquella trajectòria, com el Big Butter and Eggman i el Someday Sweetheart. Jazznàtics, hem escoltat les dues peces de Moxie Spanier des del temps de la primera de la Segona Guerra Mundial. Nils Lundgren, Funk Unit, Danger Zone. Desert and the seas, yeah. Will not ever quit, no, no. Bona la proposta musical, oi, de Brian Lemon i de Roy Williams amb aquest Bolton Swing que acabeu d'escoltar en Jazznatics, una peça que ens arribava des d'un àlbum publicat el 2009 i que era A Beautiful Friendship, una molt bona amistat. Brian Lemon i Roy Williams amb el seu quintet juntament a la companyia de Warren Page. Seguim amb Horace Silver, els blues de Bagdad, des del seu àlbum Blowing the Blues Away. Thank you. Més àlbums que ens arriben i que us volem portar i que volem compartir amb vosaltres. En aquest cas es tracta del disc de Jeff Hamilton, que s'anomena Swing That Music. Es va publicar l'any 2007 i tots aquests protagonistes que arriben a sumar doncs, la gens memorable quantitat de nou personatges amb aquesta banda ens porten al Swing That Music amb dues de les peces que hem triat també per tots vosaltres, el Ringing Them Bells i el Sweet and Lovely, Jeff Hamilton i la seva banda. Thank you. In my arms so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Els hem escoltat abans amb la seva peça anomenada Danger Zone i ara també tornen a ser protagonistes del nostre espai. The Brown Blues l'han dividit en dues parts, la seva presència amb el Funk for Life, el seu àlbum editat el 2010. Són de Nils Landgren, Funk Unit, amb aquesta diferent manera d'interpretar aquest jazz que ens acompanya Jazznati ja en la recta final dels nostres minuts. His Eye is on the Sparrow, Darren McKinney. Després, un fragment de Chick Corea. Thank you. Doncs anem tancant la paradeta, si us sembla. Després d'aquests fragments de Chick Corea, hem de buscar una peça una mica més curta perquè ens acompanyi fins al final. Per tant, què tal una cançó de Nat King Cole, Almost Like Beginning Love? Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot a Jazznàtics. Fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat. What a day this has been, what a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. Of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love.